Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Strategia wzmocnienia wschodniej flanki NATO ma być omawiana podczas rozpoczynającego się dzisiaj szczytu w Wilnie. Do NATO dołączy Szwecja, jest to zgoda Turcji na nowego członka sojuszu. Działania Lecha Kaczyńskiego kłóciły się z polityką resetu relacji z Moskwą, mówi dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że na rozpoczynającym się dzisiaj szczycie NATO podjęte zostaną decyzje w wielu punktach istotnych dla utrzymania porządku w Europie. Przed wylotem do Wilna Andrzej Duda zapowiedział m.in., że na szczycie omawiana będzie strategia wzmocnienia wschodniej flanki NATO w obliczu zagrożeń ze strony rosyjskiego reżimu. Poczynając od kwestii wzmocnienia obecności natowskiej na wschodniej flance sojuszu i przekształcenia batalionowych grup bojowych, z którymi mamy do czynienia cały czas jeszcze w tej chwili w brygadowe grupy bojowe, gdzie decyzja została podjęta w Madrycie, ale w tej chwili ona jest realizowana i mamy nadzieję, że zostanie to ostatecznie potwierdzone wykonawczo na właśnie teraz na szczycie w Wilnie. Poza tym tworzymy ogólne wzmocnienie na wypadek jakiegokolwiek poważnego zagrożenia dla wschodniej flanki. Dzisiaj w Wilnie rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Głównym tematem ma być dalsze wsparcie dla Ukrainy. Politycy z krajów sojuszu mają dać Kijowowi gwarancję bezpieczeństwa, choć nie jest do końca jasne, jak daleko będą one posunięte. Wiadomo na pewno, że na szczycie w Wilnie Ukraina nie dostanie jeszcze zaproszenia do NATO. Szwecja będzie nowym członkiem sojuszu. Po wielu tygodniach negocjacji udało się odblokować weto Turcji w tej sprawie. W Wilnie, gdzie dzisiaj ma rozpocząć się szczyt sojuszu, prezydent Turcji zgodził się na ratyfikację odpowiednich dokumentów przez parlament. O szczegółach z Wilna Wojciech Cegielski. To miało być spotkanie ostatniej szansy przed wtorkowym szczytem NATO w Wilnie. W litewskiej stolicy doszło do rozmowy prezydenta Turcji, premiera Szwecji oraz szefa NATO. Późnym wieczorem sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg ogłosił, że Turcja zgodziła się odblokować swój sprzeciw wobec wejścia Szwecji. Prezydent Erdoğan zgodził się przekazać dokumenty ratyfikacyjne do tureckiego parlamentu w pierwszym możliwym terminie i współpracować z deputowanymi, aby doszło do ostatecznego zatwierdzenia dokumentu. Szwecja i Finlandia zgłosiły chęć wejścia do NATO po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainie. Finlandia jest już członkiem sojuszu, ale Turcja zablokowała wejście Szwecji, bo uznała, że ta niewystarczająco współpracuje w walce z terroryzmem. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że Wojsko Polskie jest intensywnie wzmacniane pod względem liczebności i wyposażenia. Mówił o tym w Legionowie, gdzie odbyła się doroczna odprawa kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych. Odchodzimy od sprzętu postsowieckiego, wyposażamy Wojsko Polskie w sprzęt zachodni, głównie amerykański, ale także brytyjski i koreański. Ta broń jest interoperacyjna, pozwala właśnie na budowę interoperacyjności między sojuszniczymi siłami zbrojnymi. Stąd też bardzo doceniamy obecność sił natowskich w Polsce. Wśród najważniejszych tematów odprawy były między innymi bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w obliczu trwającej wojny na Ukrainie i hybrydowy atak prowadzony z terytorium Białorusi. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz stwierdził, że ekipa Donalda Tuska wspólnie z dyplomacją niemiecką i francuską robiła wszystko, aby zamknąć Gruzji i Ukrainie drogę do NATO. Historyk mówił o tym w TVP Info podczas debaty po wyemitowanym programie Reset. To piąty z 8 odcinków. Skupiono się w nim na wizytach prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji. Sławomir Cęckiewicz powiedział, że działania Lecha Kaczyńskiego kłóciły się z polityką resetu relacji z Moskwą. W sytuacji, w której ważyły się losy Europy Środkowo-Wschodniej, przynajmniej dwóch krajów, Donald Tusk proponował daleko idącą współpracę Federacji Rosyjskiej. Stąd wszystko to, co robił Lech Kaczyński, musiało zostać, że tak powiem, oprotestowane. W programie Reset przedstawiane są dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami zanikające burze. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14 w centrum do 18 na południu. W ciągu dnia na wschodzie przelotne opady deszczu. Na południu Lubelszczyzny oraz na wschodzie Podkarpacia mogą pojawić się burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Helu, przez 23 na wschodzie do 29 na południowym zachodzie. Księżycem. Tonight your beauty burns into my To już koniec wymarzonego dnia dla surfujących chłopaków i dziewczyn. Słońce zachodzi nad zatoką, a na niebie, patrz, diament, nasza gwiazda wieczorna w beztroskiej Shangri-La. Tak mniej więcej zaśpiewał Mark Knopfler. Witamy w Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy w kolejnej muzycznej odsłonie audycji. Ewa Redal za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Pozostańmy w wakacyjnym nastroju i wraz z zespołem Spice przenieśmy się z Malibu dalej na południe, do Meksyku, do leżącego nad Pacyfikiem Acapulco. Z żalem zostawiamy kolory Meksyku. Proponuję szybki lot do Brazylii. Przed państwem Gilberto Gil, wokalista i kompozytor, a także minister kultury na początku tego wieku. Gilberto w utworze Palco. Só quem é claro e prudente pode ver, trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor, vale quanto pesa, pra quem preza o louco, bumbo do tambor, pouco é perto pra visitar o inferno, pra outro lugar, pouco é perto pra consumir. Cesto de alegrias de quintal, há também um cantaro, quem manda é Deus, a música, pedido pra deixar, derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar, ai, ai, ai, pouco é perto pra fugitar, pra outro lugar, pouco é perto pra consumir. Brawo, brawo, panie ministrze. Pozostajmy chwilę w Brazylii, ale tym razem cofnijmy zegary o ponad 50 lat. Mamy rok 1962. Tamba Trio. Bye. samba de preto velho, samba de preto velho. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Trio, mas que nada. To, czego chcę, to samba. A teraz Marek Kościkiewicz zabierze nas gdzieś nad ocean. Świat tajemnic, niespodzianek świat. wciąga nas. Cały błękit. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy, muzycznej odsłony tej audycji. Dziś podróżujemy i wypoczywamy, bo przecież jest lato, przecież nasze dusze potrzebują słońca. Powracamy do Europy, nad Morze Śródziemne, atrakcyjny Kazimierz z płyty Jugopolis 2. Jak twoje oczy, a niebo ma morza ton. W serce wymierzony pocisk, do szczęścia jest bliżej stąd. Przeciągłe raporty cykad, przystanią jest każdy cień. Młodzieńcy na motocyklach, szkoda czas tracić na sen. Morze Śródziemne przepływa przeze mnie, przepływa przeze mnie. Morze Śródziemne przepływa przeze mnie, przepływa przeze mnie. Ryba z afisza zaprasza na podwodne MTV. Ląduję w antycznych czasach, wina mam więcej niż krwi. Najlepsze wyspy pod słońcem, sam czuję się jak seafood. Myślami siebie wykończę w oczekiwaniu na cud. Morze Śródziemne przepływa przeze mnie, Morze Śródziemne. Morze Śródziemne przepływa przeze mnie, Morze Śródziemne. Atrakcyjny Kazimierz. Być może pamiętają Państwo Dana Arbraza, francuskiego wokalistę, gitarzystę i kompozytora. pojawiał się już w naszych audycjach. W dzisiejszym nadmorskim wydaniu także nie może go zabraknąć, a my wraz z nim przenieśmy się do Brytanii. Borders of sound, borders of sand, land of the seas, Greenland of mine, borders of sound, borders of sand, riddled with dreams. Greenland of ours, days of misfortune and days of doubt are gone, gone with the tide, and days of hope to settle down will come, wash out the blue. It's all up to you. Borders of sound, borders of land of the leaves, in crosses and stones, borders of salt, borders of sand, of endless prayer thrown through the skies for better days. Better house, we've got to lay the hand there for our songs, there for the land, there for one and every man. It's all up to you. W swojej muzyce łączy style pop, rock, blues i soul. Soul szczególnie nas interesuje. Kto? John Mayer. Dziś zabierze nas w podróż w podmorskie głębiny, podróż w pogoni za marzeniami. World Grace Submarine Test. myself alive inside his basement. Tongue on the side of his face, man. He's working away on displacement and what it would take to survive. Cause when you're down with this world, you know the next is up to you. And his wife told his kids he was crazy, and his friends said he'd fail if he tried. But with a will to work hard and a library card, he took a homemade fan blade, one man submarine ride. That morning, the sea was mad, and I mean it. Waves as big as it's seen it, deep in his dreams at home. Up with one hand and paddled off alone. Cause when you're done with this world, you know the next is up to you. And for once in his life it was quiet as he learned how to turn in the tide. Sky was a flare when he came up for air in his homemade fan blade, one man submarine Jaka niezwykła to była podróż, ale może jednak wypłyńmy na powierzchnię, złapmy pociąg i wyruszmy nad polskie morze. Co państwo o tym sądzą? Może Stan Borys i spacer dziką plażą? Z wysokiego brzegu dłonie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani, i dobrze wiem ku jesieni. Blasku słońca roześmiany, razem z tobą szedłem plażą zakochany. Wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj. Łza wokół się zakręciła. A teraz Tom Jones, który siedzi w porcie w zatoce i patrzy na fale i na statki, które przypływają i odpływają. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Yes, I will. Watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Oh, Lord, sitting on the dock of a bay, watching the tide roll away. Oh, baby, sitting on the dock of a bay, wasting time. I left my home in Georgia, I headed for the Frisco Bay. Yes, I did. I had nothing to live for. Looked like nothing's gonna come my way. Can't you see me sitting on the dock of a bay, watching the tide roll away? Sitting on the dock of a bay there, wasting time. Sitting here resting my bone, and the loneliness won't leave me alone. No, no, no, no, no. 2,000 miles I roam just to make this big dock my home. Oh, Lord, I'm sitting on the dock of a bay, watching the tide go away. you see me? Sitting on the dock of a bay now, wasting time. I better get myself together, move on down the line, instead of just wasting time. Wasting time. O, jakże pięknie. A teraz Richard Wright, znany wszak z zespołu Pink Floyd, w utworze Letnia elegia. Song has no end. Too many words fill my make a choice. Stay behind or follow me. To Richard Wright. Żegnamy już naszych artystów i powoli mówimy dobranoc, ponieważ czas naszej audycji nieubłaganie dobiega końca. Ewa Redel, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Dziękujemy za Państwa obecność. I na koniec, już na dobranoc, zagrają Pat Metheny i Charlie Hayden. To będzie utwór Spiritual. Thank you.